/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 stycznia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To był polski dzień w niemieckim Gapa. Dawid Kubacki wygrał drugi konkurs turnieju czterech skoczni, trzeci był Piotr Żyła. Więcej zapłacimy za prąd. Dojdzie też dodatkowa opłata mocowa, pobierana zależnie od zużycia energii. Na czeskich autostradach obowiązują od dziś elektroniczne winiety. Można je kupić w internecie. To jest super uczucie, przyznał Dawid Kubacki po pobiciu rekordu skoczni w Garmisch-Partenkirchen i zwycięstwie w drugim konkursie turnieju czterech skoczni. Polak w finale poszybował na odległość 144 metrów. Kubacki, który kilka dni temu został ojcem, tuż po konkursie stwierdził, że dodało mu to sił. Trenerski wychowawca kilku pokoleń skoczków, a w przeszłości olimpijczyk w kombinacji norweskiej Kazimierz Długopolski, mówi, że to realne, bo Kubacki nagle zaczął dużo lepiej skakać. Może przychodzi taka, no, werwa, dostaje się taką jakąś pozytywną energię, bo pewnie tak było. No, bo Oberstdorf tego nie wskazywał. Zdecydowanie agresywniej skakał niż w poprzednich skakach. No i od razu chyba, bo to już treningi też były bardzo dobre dla niego. Musiało się wszystko złożyć. Też warunki pogodowe musiały mu też sprzyjać. Na to, żeby rekord skoczni pobić, to musi się wiele rzeczy złożyć. Także się to wszystko mu poskładało bardzo dobrze i no i jest sukces. Konkurs w Garmisch-Partenkirchen był dla biało-czerwonych bardzo udany. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, czwarty był Kamil Stoch. Dobrze spisał się też inny Polak, Andrzej Stękała, który uplasował się na 10. miejscu. Skoczkom pogratulował premier. Wierzę, że na koniec turnieju czterech skoczni będziemy świętować polski sukces, napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Od dziś będziemy więcej płacić za energię elektryczną. W grudniu Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych czterem spółkom: Energa Obrót, Enea, PGE Obrót oraz Tauron, mówi rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Trwają jeszcze w urzędzie postępowania dotyczące taryf dystrybucyjnych, czyli dla tych firm, które dostarczają nam sieciami energetycznymi prąd do naszych domów. Te postępowania jeszcze się nie zakończyły, natomiast wiemy już na pewno, że w tej części rachunku, którą właśnie płacimy dystrybutorom, zmienią się już pewne stawki, które wynikają z przepisów prawa. Nasze rachunki w części płaconej sprzedawcom wzrosną od 3,5 do 3,6%. Przełoży się to na wzrost cen prądu o mniej więcej 1,50 zł. Na rachunkach się też pojawi nowa opłata, tak zwana opłata mocowa, zależna od tego, ile prądu zużywamy. To oznacza wzrost opłat o prawie 2 zł do trochę ponad 10 zł miesięcznie, w zależności od tego, ile prądu zużywa gospodarstwo domowe. Funkcjonariusze FSB mogą mieć związek z kilkoma tajemniczymi zgonami, podają rosyjskie niezależne media. Mówił o tym w radiu Echo Moskwy Christo Grozew, bułgarski analityk. To między innymi on brał udział w ustalaniu danych personalnych i schematu działania osób podejrzewanych o zorganizowanie zamachu na Aleksieja Nawalnego. Wyniki dziennikarskiego śledztwa zostaną opublikowane w połowie stycznia. Rosyjskie media niezależne podały, że badane są trzy zabójstwa, z którymi mogą być powiązani ci sami funkcjonariusze FSB, których podejrzewa się o zorganizowanie zamachu na Aleksieja Nawalnego. Portal informacyjny Meduza przypomniał, że w ostatnich dniach grudnia dziennikarze śledczy opublikowali w internecie dane dotyczące podróży osób, które wskazano jako organizatorów zamachu na rosyjskiego opozycjonistę. Dokument zawiera informacje o 565 wyjazdach. Aleksieja Nawalnego próbowano zamordować 20 sierpnia. Do dziś w Rosji nie wszczęto w tej sprawie śledztwa. Jednak w grudniu Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko liderowi opozycji, oskarżając go o defraudację pieniędzy znajdujących się na kontach kierowanych przez niego fundacji. Sam Nawalny nazwał takie działanie putinowską histerią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Elektroniczne winiety obowiązują od dziś na czeskich autostradach. Planujący podróż do Czech polscy kierowcy mogą je kupić przez internet. Sprzedaż elektronicznych winiet rozpoczęła się już w grudniu. Są one dostępne w internecie poprzez system przygotowany przez Ministerstwo Transportu. Winiety można wykupić także na wybranych stacjach benzynowych w Czechach oraz w placówkach czeskiej poczty. Nie zmieniły się ceny winiet. Najkrótsza, 10-dniowa, kosztuje 310 koron. Za miesięczną winietę zapłacimy 440, a za roczną 1500 koron. Z ulg skorzystają właściciele pojazdów zasilanych gazem ziemnym, aut elektrycznych i hybrydowych. Tradycyjne, naklejane na szybę winiety wykupione jeszcze w ubiegłym roku, zachowują ważność. W zeszłym roku w Czechach oddano do użytku zaledwie 21 km nowych autostrad, o 1/3 mniej niż w roku poprzednim. Plan na ten rok zakłada wybudowanie ponad 46 km nowych tras. Jesienią zakończony ma być też remont najdłuższej autostrady D1 prowadzącej z Pragi przez Brno do Ostrawy. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota na ogół pochmurna, tylko na południowym wschodzie. Najwięcej pogodnego nieba i bez opadów. W innych regionach śnieg albo deszcz ze śniegiem. Jutro od 2 stopni na Pomorzu Zachodnim do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po godzinie 22. Zza konsolety Michał Jakubik, a zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór w nowym roku. Kontynuujemy koncertowy Nowy Rok w Trójce z podtytułem bardzo delikatnym i można by powiedzieć prawie, że za moment podprogowym. Bawmy się, jakby był 1999. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun. 1999 to oczywiście Prince z albumu 1999, wydanego w 1982 roku. To był jego piąty studyjny album. On, ten utwór i ten album troszkę zapowiada nasze jutrzejsze spotkanie w Przebojowej Sobocie, pierwszej sobocie nowego roku, pierwszej sobocie karnawału 2021. Zapraszam jutro od 19 na sylwestrowe poprawiny. Tak to nazwijmy w podtytule. A dziś do północy zabieramy Państwa na kolejny koncert. To koncertowy Nowy Rok w Trójce. No to właśnie ich przecież tak nam brakowało w 2020. Na koncert wyjątkowy właśnie się wybieramy. Zarejestrowany 15 września 2017 roku w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Ponad godzinne spotkanie z artystą niezwykłym. Podzieliłam je na dwie części i zapraszam na część pierwszą. Do pierwszych rzędów, one jeszcze wolne. Przed Państwem Fink. We're going to start with one of our older ones to kind of get in the groove. What you got going on? Behind nose, eyes closed, holding on. And I don't want another day to break. No, no, no. Take off, steal off. Night away. Oh, shadow. Oh, shadow. Cast yourself on me. What you got in store for me? Eyes closed next to me, baby. And I don't want another door. Did it break? No, no, no. Take off, steal off, night away. Shadow, won't you cast yourself on me? you stop breaking in? Red sky, red light, we can hear. And I don't want another day to break. No, no, no, no, no. Take off, steal love, and I will. Take off. Light away. Tears, it tasted so good.